فوائد الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى المرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اتقى أخرجه البخاري ومسلم. نعم حديث حتنا حاجة كريري تينا وانغالية تفسيري يانكي اسفقوا هيتي كفاندي تاموشو kwale ambao walihudhuria darasa hilo tulisimamia pale ambapo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliitisha chakula akaletewa khubs na kitoweo katika vitoweo vya nyumbani na akasema alam aral burmata ala nnari fiha lahmun si nimeona jikoni kuna chungu ambacho ndani yake kuna nyama wakasema ndiyo Rasulullah hiyo ni nyama ambayo amepewa sadaka barira dhalika lahmun tusaddiqa bihi ala barira amepewa sadaka barira kwa hiyo sisi fakarihna an nutuimaka minhu tukahatukupendezewa kwamba kukupa chakula hicho cha sadaka na wewe Rasulullah huni sadaka kuna maana hatukukupa hicho chakula nyama hiyo فقال كسما هو عليها صدقة kwamba hiyo nyama kwa yeye barira alipoletewa ilikuwa ni sadaka kwetu wa huwa minha lana hadia lakini nyama hiyo hiyo kwake yeye yani kwetu sisi sasa ni zawadi na mtume anapokea zawadi hapokei sadaka kwa hiyo hapa ndipo ambapo tulisema tutakuja kutoa maelezo kwa mujibu wa فوائد الحديث هي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق الولاء ني ile umiliki au utawala kwa yule mtu ambaye alompa ungwana mtumwa basi unabakia kwa yule yule tu ambaye alofanya ile kazi ya kumpa ungwana mtumwa yule kwa hiyo tutarudi kidogo hapa katika faida hii huwa alaiha sadaqatun kwamba kwake yeye ni sadaka barira lakini kwetu sisi yani mtume SAW anasema ni zawadi hadia sasa hapa pana mantiki gani anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake hii ya tanbihu al-afham ya kwamba hapa pana kitu hichi ambacho ndicho ambacho tunakitolea maelezo leo fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bwana mtume SAW akabainisha أنه صدقة بالنسبة إلى الجهة التي صرفه إليها المتصدق وهي بريرة. قم بإي صدقة ألوبيوا بريرة. هي إمكوجة كتك سورة صدقة. سب يسيب ألوبيوا. نا أكاي بوكيا. بس هي كوكيا ني صدقة. لكن سس. فلما ملكته lakini alipokuwa barira sasa iko chini ya miliki yake maana nakupa hii simu sadaka kwa sasa ina maana wewe hiyo simu iko chini ya yani control yako unaweza ukaweka vocha ukaweka yani line ya Tigo ukaweka line ya Vodacom ukaweka line sasa iko chini ya miliki yako sasa barira alipopewa tu ile sadaka ina maana sasa barira iko ile sadaka iko chini ya umiliki wake ataweza kufanya atakavyo kwa hiyo laha haqqun atasarruf fihi Kwa hivyo ana haki ya kuitumia sadaka ile yeye ambapo atakapopenda, ila ayi jihatin sha'at, vyovyote apendavyo. Akisema e bwana, hii nyama mimi nimetolewa sadaka, lakini na mimi naitoa sadaka, sawa. Akisema kwamba nyama mimi nimeletewa sadaka, lakini nyama hii mimi nataka nitoe zawadi, hadia, sawa. Au akisema pengine vyovyote, sawa, kwa sababu sasa ile suala la kwamba nyama ile ni sadaka lishaondoka, liko katika umiliki wa Barira, kwa hivyo atakavyofanya vyovyote ni sawa. Kwa hiyo fanahnu nakhudhu minha, sisi yani kusudia Mtume za sala, tunachukua hii nyama aliyoletewa Barira katika sura gani? Bismil hadia, kwa jina la zawadi. Kweli sheria kwamba Mtume salam hapokei sadaka, bali Mtume anapokea nini? Zawadi. Kwa hivyo nyama Barira alipoletewa kwake yeye ni sadaka, lakini sisi sasa, kwetu sisi itakuwa ni zawadi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ndilo ilikuwa linatahitajika maelezo. Na akasema Sheikh Uthaymeen katika kufafanua hili, anasema miongoni mwa faida hadithi hii ni bayanu alfarqu baina almuharrami lidhatihi, kuna tofauti baina ya kitu ambacho kilichokuwa ni haramu kwa dhati yake. Mfano kalhamri, pombe ni haramu. Kwa hiyo fala yahillu li ahadin bihali, haiwezi pombe ikawa ni halali kwa yoyote. Haram ni haram tu basi. Na wabaina almuharram likasbihi, kwa hiyo kuna haram kitu ambacho kwa dhati yake ni haram, mahma kana, hakiwezi kikabadilika kitu kile kwa mtu fulani kikawa ni halali. Na kuna haramu wa kitu ambacho kilichokuwa ni kutokana na chumo lake, kitu kile ni halali lakini kutokana na chumo lake kinabadilika sasa kinakuwa haramu. Kwa hiyo fayakhtalifu hukmuhu bihasbi jihati iktisabihi, kwamba kitu hichi kinabadilika hukumu yake kwa mujibu wa mwelekeo wa kile kilipopatikaniwa. Fa in iktusiba bi tariqin halalin kana halalan, kikipatikaniwa kitu kile kwa njia za halali kinakuwa halali. Wa bi tariqi haramin kana haraman, na kipatikaniwa kwa njia za haramu kinakuwa ni haramu. Kwa hiyo hapa ni pahala ambapo ilikuwa kidogo turudi tutoe maelezo. Mahma kana, mfano ala sabili mithali, kwamba maji haya, na kutolea mfano wa dhahir, maji haya asili yake ni halali, haya ni halali. Kwa hiyo mimi nimekwenda dukani nimenunua maji haya kwa shilingi 500 au 600, ni halali kabisa. Na mwenye duka sasa, mwenye duka jinsi alivyopata haya maji, kumbe haya maji yamepigwa. Nafikiri lugha ya kibara hii, kusikia kupigwa, kwa maana maji labda wale wachukuzi wanaokuja wanahesabu maji, mangapi hayo, 10 hayo, 20 hayo, lakini la 21 likaambiwa bwana hilo. Sasa huyu mwenye duka akawa amepokea katuni moja ya maji ambayo ilikuwa sasa ni ya ghish. Kwa hiyo mimi mmekwenda kununua haya maji, mimi sina lawama na wala sitokuwa na dhambi, kwa sababu mmenunua kwa pesa halali na ninakunywa kitu halali. Yule sasa, yule mwenye duka yule, sasa tuasema ngoma iko kwake. Hii ndo yani kwa maana ile kiini cha hili somo, kwamba kitu chochote ambacho kitachukua ni cha halali kasa kimepatikaniwa kwa chumo la haramu, itakuwa yule alilolipata jile chumo lile la yule alofanya haramu. Lakini mimi nakwazi, nafikiri hii tulitoa maelezo katika tafsiri aya nambari 58 katika sura al-Baqara juma lilopita. Tulitoa maelezo marefu kabisa, Sheikh Uthaymeen akatoa mifano mingi tu kwamba mali zinabadilika. Inawezekana mali ikawa ni halali, lakini mali ile ile kutokana na chumo lake ikawa sasa mali ile imechumwa katika njia za haramu. Nafikiri tukatoa mfano mmoja hapa mashuhuri. kwamba mtu anafanya kazi breweries, pombe ni haramu, kwa chumu lake itakuwa ni chumu la haramu. Lakini mtu huyu kajiminya kajenga nyumba, baadaye aweka tangazo for sale nyumba. Sasa wewe ambaye unafanya kazi ya halali, mshahara wako wa halali, unakwenda kuinunua ile nyumba, wewe huna tatizo lolote. Naam, yeye yule. Sasa wewe utakuwa umefanya biashara ya halali, pesa za halali. Haitojalisha ya kwamba unajua nyumba hii bwana, unajua usinunue, kisa yule si anafanya kazi breweries ile kaijenga kwa pesa za haramu. Mimi ninanunua kwa pesa za halali, kwa nyumba ile itakuwa ni halali. Hivi ndivyo ambavyo nafikiri ilikuwa tukusudia kutoa maelezo hayo. Naam. Tumemaliza babu al-fara'id. Kwa mujibu wa kitabu hiki cha Umdat al-Ahkam tumemaliza babu al-fara'id.